انجلی تا دلی پاک باکنوی خوشی اکابه نیوان خلکا شتکه که پیوست بیتی لدائیگ بونیوان کامی شکریب که باکنوی خوشی سریتی یکم جار خوش حالت کات روشتم با بازار؟ با تو زکیش دیا که بیا کهات ده توانیم پلانکت یه بچه بخیر ای با کاتی خودم بخصا کجن دیزو کن باید سی بخیر تو راست ده که دانتی یالا فرمو انجلیتا یادی لده ایگ بونت پیروس ها؟ چو نمت بیر هاتوا؟ کو دلاتو؟ ها؟ هه ايه كواتا جيبتا توي ايه سنريك فكر وكروميا باسيك انجلي تباها وريكان من تيب ناسينام اوانا دو كولكش باكرو ها كواتا ايوان من زود الخوش مناسينت ريب يبداك اخوان تيب ناسينام من بيسين جنزي شاركم كاسي جناتو انا شان لشانم داد ها تو باتي بيدكاني ناوي شدان تيا جيد لناي من بوا ماليا تو خوشا مزور بناو بانگم همه میلانو باسی من دکن رومیو باسی یکی یکی ایوی با کردم با پیوتم دانتی کوری که زر قصه خوشا ها براست مه میشو ها تو منی جلاسی باله تو لپچوکترین دو کلکش پاک کرو کانی بالام کوری که ازاو بهزید انجلیتا توش الفرادوی تو هر وکو او وینواید که پیشتر رومیو پیناسند بوم رومیو باسی توی بو کرده بوم منیش خوشحالم ببینیند امرو انجلیتا تمنی ده بیت 11 سال زور زو گوره بو ایما هجاری نو پاره ما نیا لبر اوانه من توانی دیاری کت بو بینین هر لبر اما ود ما سردانی اکینو گورانی اگوک دیاری پیشکشی اکین گرانی؟ گرانی اگر تایبته به دوکال کش پاکر اوکم کد لیه کم باوکا سدوین مدا آن با هاریتی رومیو هاتون اهل بکیارن ببانی لدائیگ بونم لیان خوش نابم باوکا تنها اگر دیم گرانگیم لیو گرانی بد که با تویلین ایمی هاوریان همو از بیران باور خوشایی باید بوین ببین انجلیتا دلخوش بو بسردانه کمان راست دکی پیم باش بانگ هشتی بکیم بوشوینه تایبت یکمان راست بلام ایمه پیمان من بس کیچ کسی پی نزانه راستا بلام انجلیتا نامونیه به ایمه او کتی که بارزو چاکو هاو سوزه لگل همو من بخوای انجلیتا زور زور دلی بی خوشه بی من دلخوشم اما جوانترین روشی لدائی کونم بو تو پیچونا رومیو هورکانی کوری باشم صندوق موسیقا که اره پیچونه پیکه و کمی گیره موسیقا بگرین انجلی تا گیر دیلی ری دانه یلا دیلی ری دانه دانتی ها؟ تو بیر لطی اکی توا؟ ایا ایو ازاین من دودغم لوشتا؟ تی ها؟ رومیو خود تو باش بار از روسی و خزانه که دناسی انجلیتا شر دناسی آیا تیبینی او نکردو که انجلیتا لوان ناتید؟ هه؟ اگر امتی بینیان راز دید اما معنی اوه یک انجلی تاکسی اوان نیا تو ازانی اما معنی چیا؟ بله وای پیدستی اوان هینه چی گروه شهر نوا لوانه برز مرزیوش شتگلن برای او بزنه بی برز ماتیو اونی هینه چی پی من بله هنیزنیز نه نه برز روسی شتی تو واز دکاسون گتو زیده چی زیرک من بله هارکانی چی لکار برده پرسرات پیدا کن راستا بلام روسی هورم دوائی لیکرده من بسراتا با کز نگیرم آوا ها؟ اه؟ اما نوی نهی نهی کف زالین بوی هرمتی دانی انجلیتا براست بیگو من گورم من دلنیام ایو منالکی باشن تانوی هاوکاری هورتان انجلیتا بکن بوی منیش پیتان دلن ده سالمو پیش چین بینی و ها؟ بله تا استا شواب بیرم دیتوا هر وکی اصال برچاوم بید امرو داوال ورزی زستان دابو بفرگی زعر باری حتا شارکی همو دا پاشی بو ملو کادتا لنزیگ مال راسی دا اراشتمو کتو پر عربانی که رازوان بینی که یکی لخاندانکان بو خانمکم باشا من چی لمنال ساوای بکم ها؟ خاتو ایزابیلا جلو خاتو ایزابیلا نازانم کنتسا ایزابیلا ام منالی بودا با روسی و خیره دور کوتوا روسی هاو رشم تا ایسا هیچ تکیلم باره و پینوتوم بمشوه زانی تن که انجیلی تا کچی راستقین روسی نیا بلکو کچیه که لدولمنکانه استا پیوستا گروم انجلی تاگیان باوکا من ازانم استا تو با کیو اچید ها؟ امر او روژه که اچی بلای خاتو ایزابیلا و کوها مستالک ایوانیا؟ راستا بلان پیم بلای انجلی تا تو چون امد زانی؟ اما همو جارگ رو اداد ها؟ چون که تو همو سالک لروشی لدائیگ بونم دا اچید با سردانی باوکی جان لهمو جارکان دا آواتم آو با کلگلو دادم تیه گیشتم گو بگره باوکا تکا دکم بخاتو ایزابیلا بله که انجلیتا خون به تو ابینو به هیوه که تنها با جاری کش به بتبینه پی بله که من همو کاتبیری اکم رو بی اگرم لو موسیقایی که به دیاری دایمه نوه هستکم که زور لو نزیکم دلیا به پیدالم عزیزکم مگری دلیا مروشک هره بینی چه با کشک خاتو ایزابیلا رومیو ابی همو اوشتانی پیرا بگینم کنجلی تا پیوتم زیاتر لسر ام سلیب کول موا اموی چاوم بخاتون کوه او توی فرمو سپاس ها؟ کرا و پیده چی اما با من نکریب چی نجورا و بکرا و باشتر بگرین و مالا و باب گرین و لی انجلیتا هی پاتوان دو کل کشکه گیرا و زو که کسک بین پاکی کاتا و چون؟ ها دو کل کش؟ و دیاره دو کل کشکه پر بوتوا همو دو کلکه برو جورو دی دی زو که هی من دال سوکا ورای را خیرا کدی او من هاتم الله تنجوانا دی سوکا ورای ایرا اخوه اگیان امر کانا تنجوانا بله راستا باشم کشکا گوری هیچی ها؟ اما ای خیزانی موتوانی ها چی خیزانی موتوانی؟ بله اما لگورترین و جوانترین کشکا کانی میلانو یا ها؟ دیزو که دوکال کشکا پاکو پیش اوی خانم توره بی خانم؟ چی؟ چون اینا زانی خاتو ایزابیلا شادادی ام کشکه ها؟ ایزابیلا؟ امرو روژه که اچی بلای خاتو ایزابیلا وکو همو سالک ایوانی ها؟ تو تا خاتو ایزابیلا متوانی دا پیری انجلیتا گوی بگره ها؟ همو خلق بخرمی که دل رقانه باسی دکن ای تیریو امرو یازده سال تیپاری و بسر وفاتی کوری خاتو ایزابیلا استحکاتی او هاتو کپی بلین ایمه میراد گری اوین بله راز دکی ای تیریو هر ایمه میراد گری شرعی بنا مالی متوانی من او دزانم براکم بلام خانم متمانه به ایمه ناکات بلام هر دبی روشک بید که پی بسلمینی هر ایمه میراد گری راستی او دیاری بو خاتو ماری تیناو لاستی او دانیا هول بشتی کی باشتری بو بینا ببور خان مکم بیرکا پیشوشتی کی باشتری بو بکری تگیشتم برز روسی لدر و چاوره دکا ایوه بد بینید روسی بیه نشودو بسر چاو بیانید باش خاتونی گورم چونی؟ بیانید باش خاتون دو کل کشکه چونه؟ تو دی پیستی بخواین کرنوه هیا تکر لیده کم زو پاکی کهو پیش اوی خانم بزانید همو بنامال موتوانی شانازی با تو دکن خانم کم بله ایمش بیمانی وفاداری پیدا دین هم بله سر خوبه باتوست من دا میمی بم بحوری تو بله منیش خانم خوش دوی هاتوم بزانم هیز خزمت دی چینی ها همر با تخواه همر با کورات سگه کی با وفای شرطه کی باشی لو کسانه های کمون خوشم ناوید بینینی هری که کش لوانه زود تو ریکات جمل بگرنو قصکانم باش لبرکن خیزانه که ایمه بدلسوزی ناسراوه و نابد کسانه که نادلسوز میراتی ام خیزانه بگریتاوه تگیشتن ها؟ بله بگو من ایمه شروعه دوسو های واب زنم با توش امرو میزازی باش نیا واد چاک روشه چطر بینو باشه وادر روین خواد لگل بخان مکم سلام علیه بخان مکم زور به خوشحالم که بساخو سلامتی ادبینم بخیر بید ای پیاو باشکا هیوادارم خود و خیزانکت هر دنگ سلامتی دابن بیکورا دی تو خوازو بیدوزه و دی زو بسر چاو وای بخوا خانم زور تو را ابید اگر کیان لبری کنیامو لکوشکا که داب بینی تیب کم بیکورا دوله چوه بیکورا دوله چوه بیکورا وای خانمه که زور زور گوریا همین به فقط من کسی که خراب نیم من نام روميو يا ها من دوي ادبين ما او چیو بلایا بس او عومك خانم يواني هي مخواي ترساندني ها بكرو تنجيش ديارة تبودني بأرزو خود بصورتي وچون كمالي خود نيا بازی نه به پشیمانی کرد ها؟ او چیه؟ اوی پیشتر بینیم ها؟ راستا زور به انجلی تا چه؟ بله زور لوانه ها؟ يعني أدلفو رحمتيني يا أخو أقل يسال جان داب مايا تمني چان دابو أزعين زولتو وشي خانمي برز هلوها الأنجلي تاش إيتر ليرا وبسا ها بسا شاو خانمكم بقري أما فاري صالي دهاتوا بيبا وأنجلي تايبي بخيوكا سباس بيز بسباس ناكا روسي أما أركي سرشاني من وقت دابي ريك برامبر بأنجلي تاي كورزام اما اشكرا يا ها چی هي خاتون تكا كم جمله بگري چی ده بيله من ميست كوا من كت گشتم كچي تويت تو پاريز ياتر تويت نا وانيا مساله كت بيوندي به پاره وشتي واونيا انجلیتای کورزان حزکه چای پیت کوه چند ساله که من چینه خیزانکه یعنی زانی و به هیچ شوه هیچ باسی امی لای من نکردوه بلام دزانم که هردم بیری لیا کاتوا و حزیش دکات بد بینید حزی لبینینی دا پیریتی امرو امی پیوتم انجلیتای توی خوشوه خانمکم و هردم خویشت پیوه بینید امرو یادی لدائق بونیتی و هیوادارم که حوالی که خوشی پیه بگینم باویی که چایی بدا پیری دکوید و ازانم امش جوانترین دیاری دبید بوی خان مکم هیوادارم بیر لما بکی تو آواتی بین تدی انجلی تا گناحا دویم او پیوتی که داوالا من بکیت من باش تگیشتم او استاوای دیهات وک حالی بید لوی بیر لسرات و سامانی بنا مالی متوانی بکاتاوا نخیر خان مکم راست انجلیتا کروزاما او کچی ادولفویا بلام او کچی جوتیاری که هجار بوا و باش ام راستیشی تیبگینا من هرگیز نیتم نیا هیچ بشک ببخشم با انجلیتا لسامانی متوانی ها پارکا بگره و بگره رو مالاوا توزه چاوروان که رومی آبا چی اخی لیرا؟ انجلیتا پاری نه تو قد بیر لوش نکاتاوا بیدنگ بر رومیو گوریم انجلیتا چای لپاری ایوانیا هرگیز انجلیتا کچی که دل مرمو قد رو نکا خان مکم تو چی؟ نام رومیو لدوکل کشپا کرنو لگل برز روسی کارکم بمشویا کواتای رشن تو نیازو برو درو دی دیرم مینه برو درو دی خان مکم من ازانم تو زور زور دولماندی بلام انجلیتا هرگیز گرینگی بمانه نادا چونکه او توی برازگوی خوشوه انجلیتا زور برازا دلنیایت؟ بله تو کرو که زور سیری ای باشا اگر مقصه کند راز بی ای اگر وانه بو تو چه گید ها؟ بیر نالید جانی خوما بخشم لپاداشتی اما ها؟ تو زور بچانان ترسان اقصا گی ای مطمئنه بخود هیا؟ استاب مسلمه ندی ها نه نه خان مکم انجلتان خوشکی تونتر ابیتو تنها هیوایی که هیا اوش بینینی دا پیرهیتی رامی و هارکانی برگاریان دا کهرمتی بدنو ام هیوایی با بیهن ندی آیا اتوانن دیواری ام کشک گوری ببرن و آیا انجلتا اتوانی سوزی دا پیره با خوب جولینه با چاوری ام رو داو بینده القیده هاتو ده